așa cu arăsatul n-a văzut. Lăutare, lăutare, flori cu busuioc, cu lenuța astăzi vreau să joc. Băi, ora mare a bucuriei s-o învârtim în sat. Uite așa în zi mai apăsat. Uite așa petrecem toamna la cules de vin. Zic mai coara lăutare zi. La mijloc, mi-a de bucurie să te joc. Să te joc la coră, tu frumoasa mea să-mi cânti, cu negridorul să te scânti. Hai, ora mare a bucuriei s-o învârtim în sat. Uite așa zi mai apăsat. Uite așa petrecem toamna la cules de vin. Zi-mi-e coara lăutare zi. Mă-i joc, sub picioare parcă arde un foc. Arde focul horilor și ochii mândrelor, cântă bogăția doamnelor. Hai, tarili dai, ridili dai, ridili dai, de rampare, ridili dai, ridili dai, ridili dai, ridili dai, ridili dai, ridili dai, ridili dai, de rampare, ridili dai, ridili dai, de ta. Fără marea bucurie s-o mărtim în sa, uite așa zi mai avansa. Uite așa petrecem doamna la cules de vin, zi mai coara lăutare zi.